ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हीन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजम्भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए, आप सभी का जो है प्रथम वृत्ति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की कृपा से न पदांत दुर्वचन वरे अलोप स्वर सवर्ण अनुस्वार दीर्घ जश्चर विदुषे, इस सूत्र के ऊपर जो सिद्धि था, इस सूत्र का हम विचार कर रहे थे। इस सूत्र के ऊपर हमने वरे विधि और इसी वरे विधि में जो याया वरह और अलोप विधि, दोनों को हमने इसमें बता दिया था। याया वरह वरे विधि का भी उदाहरण है और अलोप विधि का भी उदाहरण है। और इसके अलावा अलोप विधि का अलग भी उदाहरण दिया है, कंडूति ही। क्या उदाहरण है जी? कंडूति ही। तो कंडूति ही का मतलब है खुजली। कंडूति का मतलब क्या है जी? खुजली। कंडूति है, धातु है कंडूई गात्र विघर्षणे। गात्र मने शरीर, विघर्षण मने खुजलाना, घर्षण करना। शरीर को खुजलाने अर्थ में, शरीर को विघर्षण घसने अर्थ में कंडूई धातु का प्रयोग होता है, इसलिए कंडूति का अर्थ होता है खुजली। तो कंडूई धातु है, उसकी धातु अनुबंध लोग कंडू और फिर जो है भूमादि धातु से धातु संज्ञा, और धातु संज्ञा में से कंडवा दिभ्यो यक। 3127 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। तीसरा अध्याय पहला पाद का 27 नंबर सूत्र है, 3127 कंडवा दिभ्यो यक। निकाल लिया, कंडवा दिभ्यो यक 3127। बिल्कुल वाले जब निकाल लेंगे तो बोल देंगे जी निकाल लिया, मीट खोल करके। निकाल लिया आप लोगों ने? श्रवण जी, मनीष जी, आप लोग निकाल लिए? अजय, कंडवा दिभ्यो यक, आपने म्यूट खोला नहीं है इसलिए आवाज नहीं आ रही है। कंडवा दिभ्यो यक, अब मैं इसका पदचिह विभक्ति कर रहा हूं, आप लोग उसका उत्तर नहीं दिए हैं, इसलिए कंडवा दिभ्य इकारांत पुमलिंग कंडवादि शब्द पंचमी विभक्ति बहुवचन है। और यक ककारांत पुमलिंग यक शब्द प्रथमा विभक्ति एकवचन। समास है कंडवादि में, कंडूह आदि ही ये शाम ते कंडवादय, कंडूह आदि ही ये शाम ते कंडवादय। बोलते हैं जिनका आदि अवयव कंडू है उसको कंडवादी कहते हैं। जिनका आदि अवयव कंडू है वह कंडवादी है, माने कंडवादी जो है एक गण है, कंडवादी एक गण है। गण कहते हैं समूह को, पहले भी मैं बताया हुआ हूं, तो गण कहते हैं समूह को। तो जो है समूह है तो कंडवादियों का समूह है, और उसका आदि अवयव जो है, उसका आदि अवयव है कंडू है, वह है कंडवादी। को आप जब देखेंगे कंडवादी गण में तो सबसे पहले कंडू, वधे मंतु, प्रणीम, वल्गु, असमनस, महीम, लेट, लोट, इरस, इरज, इरई, द्रवस, मेधा, कुशुभ, मगध, संतस, पंपस, सुख, दुख, सपर, अरर, भिषज, विष्णज, इशुध, चरण, चूरण, घूरण, चूरण, मने गदगदा, एला, केला, खेला, लेट, लोट। ये जितने भी शब्द हैं, मने कंडू से लेकर के लोट, ये जो है मने ये कहने का अभिप्राय लेट लोट इत्यादि जो कहा, तो ये सबका आदि अवयव है कंडू, इसलिए कंडवादी हो गया। लेट लोट इत्यादि का उस रूप में उसका वो रूप होता है, इसके लिए है। तो अभी जो है कंडवादी गण है, ये कंडवादी में कंडू ही है, तो इससे अगर कंडवादी भी हो या कंडवा आदि ये शाम, तो यहाँ कंडू आदि अवयव है पूरे समुदाय का। तो खेला जो हो गया तो उस पूरे समुदाय का आदि अवयव है, इसलिए कंडू, इसलिए कंडवादी हो, इसलिए कंडवादिभ्य ये हो गया। और जो है ऊपर से धातु के अंगतिया रही है, इसके ऊपर जो सूत्र है, इसके सूत्र, इसके ऊपर जो सूत्र है, धातु कर्मण समान कर्तिका दीक्षायाम वा, धातु कर्मण समान कर्तिका दीक्षायाम वा, इससे धातु के अंगतिया आ रही है, इससे धातु की अनुवृत्ति आ रही है, इससे आगे भी कोई धातु है क्या? ये तो तीन एक साथ है, और ये हो गया नहीं है, वहीं से अनुवृत्ति आएगी धातु की। सॉरी, 3122 नंबर सूत्र है, गलत मैं बोल दिया, धातु 3122 है, धातु रेकातु हलादे क्रिया संभिया रे यंग, 3122 3122 है, धातु रेकातु हलादे क्रिया संभिया रे यंग, इससे धातु के अनुवृत्ति आ रही है, इससे धातु के अनुवृत्ति आ रही है, इसमें पीछे धातु कर्मण से नहीं आ रही है। और प्रत्यय परतत्व है 3112, इसके अनुवृत्ति आ रही है। तो क्या हो गया? अर्थवशात विभक्ति विपरिणाम कंडवादिभ्य, ये पंचमी विभक्ति बहुवचन, इसलिए धातु भी पंचमी विभक्ति बहुवचन हो जाएगा। तो कंडवादिभ्य धातुभ्य ऐसा हो गया, कंडवादिभ्य धातुभ्य पंचमी, इसलिए तस्मा से पर हो गया, तो कंडवादिभ्य धातुभ्य पर यक भवती, ये अर्थ हो गया इसका। समझ आ गया अर्थ जी सभी को? कंडवादिभ्य धातुभ्य पर यक भवति, कंडवादियों, कंडवादी जो धातु है, कंडवादी गण में जो पठित धातु है उससे परे यक होता है, समझ गए श्रवण जी, बालबोध जी समझ में आ गया, मनीष जी, विद्यानंद जी, जो भी है जितने भी विद्यार्थी हैं सभी को समझ में आ गया, कंडवा दिव्यो यककार समझ में आ गया। आप लोग म्यूट नहीं खोलते हैं जब म्यूट खोलना चाहिए। तो हाँ, तो ऐसे ही म्यूट खोल लिया करो, अब म्यूट बंद कर लो, मैंने पास में रखा करो, पास में रखा करो। अजय अम्यूट बंद करो, अम्यूट कर लो, म्यूट कर लो। तो कंडू धब से यक हो गया और अनुबंध लोप कंडू य बन गया, कंडू य, कंडू य। अब इसकी धातु संज्ञा सनाद्यंता धातु सनाद्यंता धातु सनाद्यंता शब्द धातु भवन्ति सनाद्यंता सनाद्यंता धातु भवन्ति। तो कंडू य ये धातु हो गया, धातु में से धातु का अधिकार चला और धातु का अधिकार होने से तिक्ष्तौ च संज्ञायाम तीन तीन 174 नंबर सूत्र निकाल लीजिए, तीन तीन 174, तीन तीन 174, 174, 174, तीन तीन 174 तिक्ष्तौ च संज्ञायाम ये है, निकाल लिया आप लोग तिक्ष्तौ च संज्ञायाम तीन तीन 174 निकाल लिया सर, निकाल लिया, घर पहुंच गए आप? हाँ सर। चलिए तीन तीन 174 तिक्ष्तौ च संज्ञायाम। तो चलिए समास पहले पदच्छेद तिक्ष्तौ अकारांत पुंलिंग तिक्ष्तौ शब्द प्रथमा विभक्ति द्विवचन च अव्यपद है, संज्ञायाम आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन समास है, तिच च तश्च इति तिच तौ इत्रेतयुग द्वंद्व हो गया और इसमें समास है कदि अनुवृत्ति है, एक तो प्रत्यय परस्यगत अनुवृत्ति है ही, तीन एक एक और दो नंबर जो सूत्र है तीसरा अध्याय पादापाद का पहला सूत्र दूसरा सूत्र उस प्रत्यय परस्यगत अनुवृत्ति आ ही रही है और धातुओं की अनुवृत्ति आ रही है, तीन एक 91 नंबर जो सूत्र है तीसरा अध्याय पहला पाद का 91 नंबर जो सूत्र है उससे धातु की अनुवृत्ति आ रही है और आशीषी इसके ऊपर है, आशीषी लिंग लोटौ, आशीषी लिंग लोटौ, तो आशीषी लिंग लोटौ में इसे आशीषी की अनुवृत्ति आ रही है। तो क्या अर्थ हो गया? अर्थ हो गया कि आशीषी विषय विषय सप्तमी आशीषी में, और तो कहेंगे आशीषी विषय संज्ञायाम गम्यमाने, सप्तमी को संज्ञा साफ कर दीजिए, आशीषी विषय संज्ञायाम में गम्यमान अर्थ में है, वो भी विषय अर्थ ही है, मैंने गम्यमान भी कब तो हुआ विषय, तो आशीषी विषय संज्ञायाम विषय दोनों गम्य माने कर दे रहा हूं, या तो आशीषी गम्य माने ऐसा भी कर दीजिए, या आशीषी विषय संज्ञायाम गम्य माने ऐसा। तो संज्ञायाम में भी सप्तमी वह विषय सप्तमी है इसलिए गम्य मान अर्थ होता है, तो आशीषी विषय संज्ञायाम गम्य माने धातो परौ, क्योंकि दो है तिचौ, इसलिए धातो परौ तिचौ तिचक्तौ च प्रत्यय भवतः, यह अर्थ हो गया, मने आशीषी विषय धातो परः तिचक्तौ च प्रत्यय भवतः संज्ञायाम गम्यमाने सति, संज्ञायाम गम्यमान होने पर, मैंने संज्ञा यदि जाना जा रहा हो, संज्ञा यदि विषय हो, संज्ञा होता हो मैंने जो शब्द बनेगा, मैंने धातु से परे तिच और क्ति प्रत्यय मिलकर के जो शब्द बनेगा, यदि वह शब्द संज्ञा अर्थ को कहता हो तब जो है तिच और क्ति प्रत्यय होगा, नहीं तो नहीं होगा, इसलिए विशेषत्व हो गया, बुद्धिस्ट है, संजयाम गम्य माने, तो इसलिए समुदाय का चेत संज्ञा गम्य थे। यदि समुदाय से संज्ञा जाना जाता हो तभी आशीर्वाद अर्थ विषय, आशीर्वाद विषय में जो है धातु से प्रयुक्त अर्थ का प्रत्यय प्रत्यय होता है। तो फिर मैं बोल रहा हूं संज्ञायाम गम्य माने आशीषी विषय धातु परौ तिचकौ च प्रत्यय भवतः। संज्ञा गम्यमान होने पर अर्थात संज्ञा विषय में आशीषी विषय में आशीर्वाद गम्यमान होने पर या आशीर्वाद विषय में धातु से परे किचरक्ति प्रत्यय होता है। अब इसको थोड़ा और सरल भाषा में कहेंगे तो ऐसा कह सकते हैं आशीषी विषय धातु परोक्ति प्रत्यय भवतः समुदाय न चेत संज्ञा गम्यते। ऐसा कि आशीर्वाद विषय में धातु से परे किचरक्ता प्रत्यय होते हैं यदि समुदाय के द्वारा संज्ञा जाना जाता हो। तो कंडूती जो है ये समुदाय हो गया, उससे संज्ञा जाना जाए खुजली को कर रहा है, तो संज्ञा है खुजली एक नाम हो गया ना जी किसी का, खुजली जो हो गया कुछ खुजली संज्ञा हो गया, तो संज्ञा का विमान होने पर किच रक्ता प्रत्यय होता है। किच होगा तो कंडूती बनेगा, अक्ता प्रत्यय होगा तो दूसरा हो जाएगा, कंडू से अक्ता तो कंडूत बन जाएगा। तो यहाँ जो है कंडू धातु है उससे परे किच प्रत्यय हो गया। और समझ में आ गया कि उच्च संज्ञायाम का, समझ गए द्रोण जी? हाँ सर। गुरुकुल गुरुकुल वाले विद्यार्थी समझ गए, मनीष सुबोध विद्यानंद जितने भी ये विद्यार्थी सबको समझ में आ गया जी? रमन जी म्यूट करके बोलो, म्यूट खोल करके बोलो, म्यूट खुल करके बोलो कि समझ में आया कि नहीं इसका संज्ञायाम। चलिए म्यूट नहीं खोल रहा हो, आगे चलते हैं। हेलो कट गया, कट ही गया। तो कंडू कंडू या जो है इससे एकता प्रत्यय हो गया, सॉरी एकतिच प्रत्यय हो गया। कंडू कंडू या से कौन सा प्रत्यय हो गया? तिच प्रत्यय, तिच प्रत्यय हो गया कंडू से। समझ में आया था जी तिच तो जो संज्ञायाम? श्रवण श्रवण नहीं आ रहा, चलो म्यूट कर लो, म्यूट करो, म्यूट करो आवाज, म्यूट कर लो, म्यूट कर लो। और बाल बोझ जी समझ में आया था मैं जो तीसरे तो जो संज्ञायाम प्रत्यय पढ़ाया सूत्र जो पढ़ाया? चलो नहीं बोल रहा। तो कंडू इक्तिच अनुबंध लोग करेंगे तो कंडू यति हो गया, कंडू यति। तो किच जो है आर्धातुक है, आर्धातुक है, आर्धातुकम शेष तिंसित आर्धातुकम और आर्धातुकम तिंसित से भिन्न जो प्रत्यय वो आर्धातुक है, किच तिंग प्रतिंग है ना शित है, आर्धातुक है। आर्धातुक से आर्धातुक के अधिकार चला, उस आर्धातुक के अतो लोपा पहले पढ़ाया हुआ हूँ, अर्धातु के प्रत्यय कारण प्रसंग संपस्या। तो यहाँ प्रत्यक्ष है ये अर्धातु कहती, उसके प्रत्ये जो अकारांत अंग कंडू जो है उसके, क्योंकि अंग संज्ञा तिच को मान करके कंडू जो है इसकी अंग संज्ञा हुई है, और अंग संज्ञा होने से अंगस के अधिकार में जो है अतोलोप होगा। तो अंगस के अधिकार में अतोलोप अर्थ हो गया कि अर्धातु के प्रत्यय प्रत्यय अकारांत अंग अंत रसायन लोपस्या। तो तिच जो है ती यहाँ आर्धातुक प्रत्यय परे है, तो यहाँ पर अकारांत अंग जो कंडूय है कट जाता है, पता नहीं क्यों कट जाता है। अकारांत अंग जो कंडूय है उसके यकार समर्थी जो अकार का लोप हो जाता है, और अकार का लोप हुआ तो कंडूय हुआ, यह मैंने कंडूय अति। अब इस स्थिति में जो है यहाँ पर लोपो बिरबली युवल प्रत्याग प्रत्यय वकार यकार का लोप होता है, तो यहाँ पर ती में जो त है बल परे है तो ये आकार का लोप हो गया तो कंडूती बन गया, और सूत फिर जो है विसर्ग कंडूती बन जाएगा। तो कंडूय मने कंडूय कंडूय जो है अति है। हाँ हेलो, समझ में आ रहा है? पिछतऊ तो संज्ञा में समझ में आ गया था, तो उसके बाद जो कंडू कंडू या किच कर दो अनुबंध लोप कर तो ती बचेगा, च लोप कर दो ती लो मैंने क लोप कर दो ती बचे तो कंडू या ती हो गया, और ती को मान करके कंडू या की अंग संज्ञा है, क्योंकि कंडू से किच प्रत्यय किया ना जी, तो अंग अंग संज्ञा हो गया, और अंग संज्ञा होने से अंगस का अधिकार चला रहा, अंगस के अधिकार में अतो लोप जैसे पीछे हुआ अतो लोप, अतो लोप से अकार का जो है य के अ का लोप हो गया है और कंडू य हलंत हो गया ती है, इस स्थिति में फिर लोपो बेरवली से यकार का लोप हो गया तो कंडूती बन गया, सु लाएंगे कंडूती बन जाएगा। समझ में आ गया? समझ गए बालबोध? समझ में आया? अच्छा चलिए, तो ये जो है अब इसमें इस सूत्र को घटाना है। अभी देखो कंडू यति मैंने य जो कंडू यति अ जो लोप हुआ था उस अ लोप को स्थानीय बराबर सुनल विधो आदेश स्थानीय बत होता है, तो आदेश स्थानीय बत हो जाएगा तो फिर जो है य का जो है लोपो वाली से लोप नहीं होगा, क्योंकि बल प्रत्यय नहीं परे मिलेगा। तो कहते हैं कि अनल विधो अल को आश्रय मान करके विधि करने में, तो इस अल जो अ है उसको आश्रय करके स्थानीय अल को म्यूट कर लो भाई, म्यूट कर लो, म्यूट कर लो, आवाज वापस आ रही है मुझे, म्यूट करो। तो स्थानीय जो अ है स्थानीय बराबर सुनल विधो आदेश स्थानीय बत होता है, तो आदेश जो लोप हुआ वह स्थानीय, तो स्थानीय अल को आश्रय मान करके स्थानीय अल को आश्रय मान करके य का लोप निषेध विधि कर रहे हैं तो उसमें स्थानीय बत नहीं होगा, तो फिर जो है लोप वाले से यह का लोप होने लग जाएगा, लोप हो जाएगा, लोप होगा। परंतु यहाँ पर फिर कहे अच्छा प्रश्न तो पर को निमित्त मान करके स्थान में जो आदेश तिच जो है इसको निमित्त मान करके यहाँ पर अतो लोप से य के अ का लोप किया था, और उससे पूर्व विधि कर्तव्य है य को लोप करना, तो पूर्व विधि कर्तव्य में आदेश स्थानीबत हो जाता है, स्थानीबत हो गया तो फिर जो है य का लोप नहीं हुआ, तो य का लोप नहीं हुआ तो फिर एक कहते हैं न पदांत दुर्वचन बरे या लोप, तो यलोप विधि में आदेश स्थानीबत नहीं होता, तो यलोप विधि है य का लोप करने इस विधि में आदेश स्थानीबत नहीं हुआ, माने अ का जो लोप होता है स्थानीबत नहीं हुआ तो अ नहीं दिखा तो लोप वाली से य का लोप हो गया, कंडूती असूलागर कंडूती ही बन गया। समझ में आ गया जी सभी को? द्रोण जी आप समझ गए? हाँ सर। माने यलोप विधि में आदेश न पदांत दुर्वचन मने यलो विधो आदेश स्थानीबत न होती, ये हो गया। तो ये पदांत दुर्वचन वरे यलोप आगे है। अब जो है स्वर विधि, समझ गए? स्वर विधि, तो स्वर विधि के लिए आने देते हैं, अभी और कोई दूसरा है भी नहीं, तो इस पर विशेष लगेगा, अभी समय एक घंटा लगेगा, उससे कम नहीं लगेगा लग रहा। हाँ तो ठीक। हाँ श्री कृष्ण का कि जो सिद्धि करेंगे जिसमें स्वर विधि में, तो एक घंटा से कम नहीं लगेगा इसको समझाने में, इसीलिए यहीं पर रहने देते हैं। हाँ सर। हाँ तो मंत्र पाठ, कोई प्रश्न हो तो कुछ नहीं तो मंत्र पाठ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए जी सभी को नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते।